εκπρόσωπος του λαού είμαι εγώ. Εγώ είμαι εκλεγμένος βουλευτής με 68.000 σταυρούς στη Βόρεια Αθήνα. Εκλεγμένες κυβέρνησης. Περισσότερες σταυρούς έχω πάρει μόνο από όση ανταρσία σε όλη την Ελλάδα. Και είμαι εκλεγμένος υπουργός, καθώς έχω πάρει ψήφο εμπιστοσύνη από τη Βουλή των Ελλήνων. Εγώ δεν είμαι τύραννος. Εγώ και εκπροσωπώ την ελληνική δημοκρατία, δηλαδή τον ελληνικό λαό. Πολύ σωστά τα λέει. Και γι' αυτό τα μεταδίδουμε, διότι είναι ο άνθρωπος που από θαύμα ζει, από τύχη ζει. Πάλεψε με τους κομμουνιστές προχτές και έζησε, τα έβαλε μετά τον εμφύλιο, είναι ο πρώτος που τα βάζει με τους κομμουνιστές, γιατί του ρίξαν ένα αυγό, το περιγράφει πολύ ωραίο ο ίδιος, και γενικώς γλίτωσε, στο παραπέντε, στο παρατσάκ γλίτωσε, μετά τον εμφύλιο είναι η πρώτη φορά που έρχονται αντιμέτωπες δυνάμεις του κυβερνητικού περιβάλλοντος, πλευράς, της κυβερνητικής πλευράς και των κομμουνιστών. Όλα αυτά έγιναν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και από τότε, εδώ και πόσες μέρες είναι, τέσσερις-πέντε μέρες, όλο το τριήμερο, καθαρή Δευτέρα, απόκριες που τέριαζε κιόλας, βγαίνει στα κανάλια για να δείξει ένα βίντεο για να αποδείξει ότι τον έχει χτυπήσει ο γιατρός Ζιαζιάς, με το όνομα Ζιαζιάς, όμως δεν αποδεικνύεται τίποτα γιατί δεν φαίνεται κανένας γιατρός να χτυπάει κανέναν υπουργό. Δεν έχει σημασία όμως, εμείς κρατάμε την αφήγηση του ήρωα, του Λεβέντη, του Ρωμαλαίου υπουργού και προχωράμε. Τον ελληνικό λαό που φωνάζουν τα νοσοκομεία του λαού. Λαός δεν είναι οι ανταρσίες. Ούτε ο κουκουέ. Αυτή είναι ένα κλάσμα του λαού. Δεν λέω δεν είναι λαός και αυτοί. Προφανώς είναι δηλαδή λαός και αυτοί. Κύριε Υπουργέ. Αλλά εκπρόσωπος του λαού μεταξύ αυτών και εμού, εκπρόσωπος του λαού είμαι εγώ. Γιατρό, δεν έδωσα καμία εντολή να το συλλάβουν εγώ. Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι. Μάλιστα είχα και πολλές μέρες και πόνο. Πονούσε το χεράκι του, άντε, και όλοι εσείς γελάτε. Τι γελάς εσύ απέναντι. Χτυπήσαν τον υπουργό στο χέρι του. Δεν ξέρουμε ποιος, ο ίδιος λέει ένας γιατρός. Μετά είπε ότι δεν ήταν ο γιατρός. Μετά λέει ήταν απειλή, δεν το χτύπησε. Μετά τον ξαναχτύπησε. Και όλα αυτά τα πολύ ωραία που ζούμε αυτές τις μέρες που συνέπεσαν με το τριήμερο του καρναβαλιού. Και πολύ ωραία συνέπεσαν. Θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως σε αυτή την υπόθεση, γιατί δεν είναι τώρα γεγονός το προσπερνάς. Ζει ένας υπουργός. Παραλίγο να μην ζούσε. Θα τον σκοτώνανε προχτές οι γιατροί στο Νίκαιας. Οπότε πρέπει όλο αυτό να το μεταδώσουμε για να βγει το συμπέρασμα και για να πανηγυρίσουμε που είναι κοντά μας. Η περιγραφή του τι ακριβώς συνέβη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας από τον ίδιο. Μπαίνω μέσα και προσπαθώ να κάνω διάλογο όπως κάνω συνήθως στα νοσοκομεία. Εκεί που πετάνε το πρώτο. Ένα αυγό πέρασε από τα αυτή μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι. Έχουν μπει γύρω-γύρω αστυνομικοί μου. Είναι μια κυρία και με βρίζει στα μάτια, ήταν μια ειδικευμένη. Να πας στο διάλο! Βρίζει. Στο διάλο να πας! Και να μην γυρίσεις! Καταλαβαίνω, πας τότε δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Οπότε λέω, παιδιά, δεν να μιλήσετε και να μου πείτε πέντε πρόκειται. Πάω να μπω να κάνω το έγκαινε. Και στρίβω. Πώ μια τροφάρα, ένα Γιώργη! Στοδευόμουν και από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μακόπουλο, γιατί άλλοι βουλευτές ήταν ήδη μέσα, να προχωρήσω να μπω να κάνω το εγγένεια των ΤΕΠ. Την ώρα που στρίβω, κάνουν φραγμό οι διαδηλωτές και είναι όξο, ωραία, ήσαν επιτίμητος, εδώ δεν παίρνεις στο νοσοκομείο, δεν σε αφήνουν να μπει κτλ. Σπρώχνουν οι διαδηλωτές, σπρώχνουν η αστυνομία, αρχίζουν οι αγκονιές. Έχω φάει και κάνω δύο αγκονιές στο χέρι, δεν έχω μαυρίσει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζαλίστηκα. Και στα μισή ώρα βλέπω πενταλούδες, πράσινες, κόκκινες και κίτρινες. Και κίτρινες, παιδάκι. Πάση περιπτώσει, γίνεται η θασαρία, πάνω στο σπρώξιμο. Φεύγα από εδώ, ρε παιδάκι μου, κόλλησε ένα λογόμια, αι πήγαινε από εδώ κάμου. Προχωράμε να μπούμε. Πετάει ένας γιατρός, βαράει. Όπα, όπα, τέτοια. Ένας. Και ένας από μπροστά κάνει το αμίμητο, ρε παιδιά. Αυτό που συλλάβαν. Γιατρός. Γιατρός. Δυστυχώς παθολόγος, γιατρός, μέλος ΕΙΝΑΠ. Με φτύνει. Α. Είσαι φτυσιά, ας πούμε. Πού σου να μην βασκαθείς. Α. Κινδύνευσε. Και οι τρεις. Σοβαρά η σωματική μου ακαιρεότητα. Δεν είχαν κανένα απολύτως δικαίωμα και μάλιστα γιατροί να διακινδυνεύσουν τη σωματική ακαιρεότητα του υπουργού οποιοδήποτε συνανθρώπου τους. Κινδύνευσε. Και οι τρεις. Σοβαρά η σωματική μου ακαιρεότητα. Ήρωας και αθάνατος για το γιατρό, λέω, που έφτισε. Εδώ ο υπουργός περιγράφει πολύ γλαφυρά ότι πώς είδε το χάρο με τα μάτια του. Και χάρος είναι ο Δράκουλας, οι κομμουνιστές δηλαδή, όπως ο ίδιος τους χαρακτήρισε, περιέγραψε. Αυτά τα είπε το βράδυ του γεγονότος στην εκπομπή του Πιέρου στο κανάλι με τον Δημήτρη Τάκη δίπλα κτλ. Την επόμενη μέρα το πρωί, Σάββατο, βγαίνει στην Χριστίδου. Συγκεκριμένα μπορείτε να μας πείτε τι έκανε. Με έφτισε, με προσπάθησε να χτυπήσει, με ακούμπησε, προσπάθησε να χτυπήσει, με ακούμπησε και με έβρισε. Τι γίνανε όλα τα προηγούμενα. Προσπάθησε να ο γιατρός να τον χτυπήσει, δεν τον ακούμπησε όμως. Αυτό βέβαια δείχνουν και τα βίντεο, ότι δεν τον έχει ακουμπήσει καθόλου ο γιατρός. Δεν έχει σημασία, δεν ξέρει ο Άδωνης εδώ, του ξέφυγε η αλήθεια για ένα πεντάλεπτο. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας βγαίνει στην Γιάμαλη. Σήμερα το πρωί στη Σύση Χριστίδου σας ρωτούσαν επίμονα και οι συνάδελφοι και ο Σωτήρης Μπολάκης και είπατε με έφτισε και προσπάθησε να με χτυπήσει. Τι από τα δύο είναι? Με χτύπησε, με ακούμπησε τελικά εγώ για τον Θάνο, με χτύπησε. Τι από τα δύο είναι? Με χτύπησε, με ακούμπησε τελικά εγώ για τον Θάνο, με χτύπησε. Προσπάθησε να χτυπήσει, με ακούμπησε. Με ακούμπησε τελικά εγώ για τον Θάνο, με χτύπησε. Προσπάθησε να χτυπήσει, με ακούμπησε. Με ακούμπησε τελικά εγώ για τον Θάνο, με χτύπησε. Τόσο πολύ την εκτύπησε, την καημένουλα. Μα τώρα σπαράζει η καρδιά ολονών. Έβλεπε κόκκινες και πράσινες και κίτρινες πεταλουδίτσες. Από την επακούμβηση που είχαμε μεταξύ γιατρού και με του Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι ο ήρωας υπουργός υγείας. Εμείς θα κάνουμε και πρόταση εκεί στο Νίκαιας να στηθεί ένας αδριάντας, ένα μνημείο. Μνημείο, κάτι να στηθεί, εν πάση περιπτώσει, όταν έρθει το κατάλληλο ηχητικό. Έτσι λοιπόν, το πρωί του Σαββάτου λέει δεν με χτύπησε, δεν με ακούμπησε. Και μετά λέει προφανώς με ακούμπησε. Αυτό. Όλο αυτό συζητάμε αυτές τις μέρες. Έχει βγει, εξαμοληθεί, λέει ένα σωρό ψέματα με τέτοια ευκολία που τρομάζει και ο ίδιος. Και εμείς το ξέρουμε ότι πρώτα προηγείται το ψέμα και μετά ο ίδιος υπουργός. Παρόλα αυτά, έχουμε τρομάξει και εμείς με την ευκολία που τα λέει. Αλλά δεν τα λέει μόνο αυτός, γιατί όπως θα ακούσουμε τώρα από την εκπρόσωπο της αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, στο Νίκαιας προχτές δεν ήταν ο μόνος τραυματίας. Κάποιοι απόρρισαν με την παρουσία της αστυνομίας, γιατί προφανώς ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού. Δεν ξέρω γιατί απόρρισαν με την παρουσία της αστυνομίας, βλέποντας αυτές τις εικόνες. Επιτίθενται στους αστυνομικούς, οι μισοί της συνάδελφοι είναι τραυματισμένοι. Αστυνομικοί, εννοείται. Φυσικά δεν βλέπετε πως. Βλέπουμε ανθρώπους που φορούν τη ρόμπα. Δεν ξέρω αν είναι γιατροί, λυπάμαι αν είναι γιατροί, που πηδούν πάνω στους αστυνομικούς, τους αφαιρούν τα καπέλα, τα πετάνε στο έδαφος, τους τραβούν τις ασπίδες. Εικόνες που δεν τις έχουμε ξαναδεί. Οι μισοί της συνάδελφοι είναι τραυματισμένοι. Ποιοι ήταν εντυμένοι σαν γιατροί? Τι ήταν, απόκριες βέβαια. Τι έγινε στο Νίκαια, σύμφωνα με την αστυνομία? Εδώ ακούμε την εκπρόσωπο και μας είπε ότι μισοί συνάδελφοι, από όσους ήταν εκεί, γενικώς όλοι, είναι τραυματισμένοι. Τραυματίστηκαν από τους 10 γιατρούς και τις νοσοκόμες που ήταν εκεί συγκεντρωμένες έξω από το Γενικό Νίκαιας για να διαμαρτυρηθούν. Και πολύ καλά έκαναν, γιατί κάθε μέρα εκεί είναι και δουλεύουν και σώζουν ζωές. Και αυτοί κρατάνε το νοσοκομείο, όχι ο Άδωνης που ήρθε. Όπως ήρθε και όπως έφυγε. Η μισή λοιπόν αστυνομική μαζί με τον υπουργό, δεν ξέρω αν είναι στα χεράκια τους και αυτοί, γιατί τα χεράκια του υπουργού, όπως ο ίδιος δήλωσε, πονούσε 2-3 μέρες, είχε μόλοπες γιατί τον χτύπησε και κυρίως πέρασε ένα αυγό δίπλα του και ένα μπουκάλι. Από αυτά σώθηκε, γιατί όλοι ξέρουμε ότι όταν είσαι κάπου και έρθει ένα αυγό κατά πάνω σου, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να χάσει τη ζωή σου με το αυγό και με το μπουκάλι ειδικά. Έχουμε δει και αν έχουμε δει, δεν λέω γιατί ροχάλα, στην πορεία. Αυτό είναι θανατηφόρο έτσι και αλλιώς. Αυτά τα περιγράφει η αστυνομία, αυτά τα περιγράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτό όμως που είδαμε όλοι είναι ένα βίντεο, ό,τι πιο ισχυρό έχει να επιδείξει σύγχρονη ελληνική δημοκρατία με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, να πηγαίνουν σιδεροδέσμιο δεμένο τον γιατρό, αυτόν που υποτίθεται έδιρε τον υπουργό, να τον πηγαίνουν οι αστυνομικοί μπροστά στον υπουργό. Πήγανε μπροστά στον υπουργό. Και φέρανε τον γιατρό που υποτίθεται διέπραξε το αδίκημα να διαμαρτυρηθεί και να σηκώσει τη γροθιά και κατά τον υπουργό να το χτυπήσει, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο ντοκουμέντο. Τον πήγανε λοιπόν μπροστά και ήταν ο υπουργός ακλόνητος, ένα δεμένο, ξαναλέω, με χειροπέδες, δεμένο άνθρωπο. Έβγαλε όλη του τη μαγιά και όλη τη δύναμη που μπορούσε να έχει. Μπορεί να πει σε μόνο σου, τίποτα, ε! Πάγμα! Πάγμα! Απέμπω να μην πιέσαμε! Το βίντεο κόβεται έτσι, γιατί το έχει δώσει ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να του είπανε μετά και τι ακριβώς έγινε. Αλλά είναι μια πολύ χαρακτηριστική στιγμή ξεφτύλας, ντροπής, κατάντιας, ξεπεσμού αυτού που αποκαλούμε σύγχρονη ελληνική δημοκρατία. Ό,τι και αν έχει κάνει όποιος συλληφθείς, πηγαίνει, υποτίθεται στην αστυνομία, στη δικαιοσύνη. Αυτές θα τιμωρήσουν, αυτές θα κάνουν τα πάντα, αυτές θα του πούν οτιδήποτε. Δεν τον πάνε στον υπουργό που λίγο πριν υποτίθεται έχει. Έχει χτυπήσει ο ίδιος ο γιατρός τον υπουργό και βγάζει πάνω σε αυτόν στο δεμένο γιατρό βγάζει όλο του το πάθος και όλο τα νεύρα και όλο τον ψυχισμό αυτόν τον ολίγον άτσαλο, ασυνάρτητο και αρρωστημένο. Η Γιάμαλη από την άλλη περιμένει το βίντεο. Περιμένω να μου στείλετε το βίντεο που δείχνει τη γροθιά, γιατί εγώ θα το παίξω άμα μου το στείλετε. Αν το παίξετε, να ξέρουμε ότι μετά. Αν το παίξετε και γίνει viral, θα γίνει τώρα η πειθαρχική διαδικασία. Εντάξει, οκ. Okay. Το ξεκαθάρισα. Μην μου πείτε μετά γιατί το προχωράω. Μάλιστα. Μπορούμε να μιλήσουμε και εμεί. Από μένα εξαρτάται από το αν θα το παίξει η δική μου εκπομπή. Εγώ δεν το παίξω. Από εσά. Εσεί θα φταίτε, κυρία Γιάννη. Ωραία. Άμα παίξει, τελειώσαμε. Δεν έχει μετά. Κατανοώ, αναμένω το βίντεο, Υπουργέ, και ευχαριστώ. Ποτέ δεν πήγε το βίντεο. Το περίμενε, είχε πει ότι θα του στείλει βίντεο. Έστειλε μια φωτογραφία από ένα υποτιθέμενο βίντεο. Μετά δεν πήγε ποτέ. Σήμερα όμως το πρωί πήγε στους ατέριας τους, στον Κούτρα και στον Τζούνο στο Sky, για να βάλει το βίντεο καρέ-καρέ και να αναλύσει για να δείξει αυτό που δεν έδειξε στη Γιάμαλη προχθές, που δεν το έδειξε ούτε και σήμερα το πρωί. Παρ' όλα αυτά είχε διαφημιστεί ότι εκεί θα αποδείξει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι τον χτύπησε ο γιατρός. Πλησιάζει πιο πολύ ο γιατρός και του πιάνει. Δείτε το πλάνο που σας έχω στείλει τώρα εγώ. Θα το δούμε στην εξέλιξή του. Ο γιατρός του πιάνει μπροστά ο αστυνομικός το χέρι. Του το πιάνει το χέρι ο αστυνομικός. Ξέρετε γιατί το πιάνει? Γιατί με πλησιάζει. Αυτό λέει τα απόπειρα. Τι γκαημένη. Τι είναι τόσο χαριτωμένη. Με τρόπους, με καλή ανατροφή. Αυτό νομικά λέει δηλαδή τα απόπειρα. Εσείς λέτε ότι ο κύριος Ζεζέας είχε σκοπό να ο γιατρός. Και απλώνει το χέρι. Να σας χτυπήσει. Ακούστε. Εγώ δεν είμαι μέσα στην ψυχή του κυρίου Ζαζιά. Ναι. Εγώ είμαι ένα πρόσωπο που γίνεται φασαρία, με βρίζουν, μου επιτίθενται και ένα κύριο με απλωμένη τη γροθιά την κουνάει μπροστά μου. Και ο αστυνομικός του πιάνει το χέρι. Δικαιούμαι εγώ να αισθάνομαι απειλή, κύριε Κούτρα? Απόπειρα ήταν τελικά. Με ένα χέρι που κουνιόταν μπροστά, όπως το βλέπουμε όλοι στο βίντεο, δεν ήταν γροθιά κανονική. Γιατί μέχρι τώρα μας έλεγε ότι είναι γροθιά κανονική. Βέβαια το πρωί του Σαββάτου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καν. Μετά τον ξανακούμπησε. Το προηγούμενο βράδυ είχε απειληθεί η ζωή του και αποτύχει, ζούσε. Σήμερα το πρωί έγινε απόπειρα όλο αυτό. Και είχαμε ετοιμαστεί για πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις. Και τελικά βλέπουμε όλο αυτό το σοου που κάνει μέσα στις απόκριες το τριήμερο ο βασιλιάς. Να μας λέει ότι όλο αυτό είναι μια απόπειρα. Και τώρα πού ακριβώς θα στήσουμε αυτό το μνημείο που το έχουμε ονειρευτεί πολύ? Εμείς κινδυνεύουμε, γι' αυτό είπε και ο κ. Βρετάκος και ο κ. Μαρκόπουλος. Τα είπε εκεί, ο κ. Μαρκόπουλος εδώ. Ότι κινδυνεύσαμε σοβαρά. Ξέρετε πως κινδυνεύσαμε? Όπως πρόχουν αυτοί πίσω μας, είναι ένα κράσπεδο και τα εδώ κάγκελα. Λέτε. Και τώρα πάω να μπω από το πλάι. Βλέπετε ότι ο κ. Ζιαζιάς έχει έρθει εδώ. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Θα το καταλάβετε λίγο αυτό τι έχει γίνει. Ναι. Ο κύριος Ζαζιάς έχει φύγει από μπροστά, που ήμασταν πριν, έχει ναι. φύγει. Το ξαναβλέπουμε. Και ναι. έχει έρθει στο πλάι και πάει να εμποδίσει την είσοδό μου. Μου πετάνε πράγματα, με βαράνε, δείτε πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά. Εκεί την έφαγα τη φτισιά. Σε αυτό το σημείο έφαγα τη φτισιά. Σε αυτό ακριβώς το σημείο θα πρέπει η ελληνική πολιτεία άμεσα, χωρίς με ανάθεση. Σιγά πρώτη φορά θα είναι. Να φτιαχτεί μνημείο. Εδώ ευτίστη ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του τάδε-τάδε του μήνα. Όταν οι κομμουνιστικές συμμορίες, που έλεγε και ένα κίνηση των Γερμανών για τους Μολέους, επιχείρησαν να τον σκοτώσουν, να του αφαιρέσουν τη ζωή. Τελικά μπλέκει διάφορα, γιατί εδώ τώρα μάθαμε από αυτή τη διήγηση ότι κινδύνευσε η ζωή του, γιατί πίσω υπήρχε ένα κράσπεδο και ένα κάγκελο. Το πετάει σαν ότι και καλά θα πέφτε πάνω. Κανείς δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Τα φτιάχνει μόνος του με τη φαντασία του, επειδή ακριβώς θέλει να φτιάξει όλο αυτό το έργο και συμβάλλουν εκεί και κανάλια που του δίνουν λόγο, χώρο να περιγράψει όλο αυτό που έχει γίνει. Ευτυχώς όμως, γιατί είναι πολύ κωμικό όλο αυτό, πραγματικά κωμικό, διασκεδαστικό ότι πρέπει για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και στην πορεία εκλαΐκευσε στην πορεία της διοίκησης, εκλαΐκευσε την ιστορική στιγμή. Εδώ είναι ο γιατρός, αυτός είναι ο κύριος Ζαζιάς, σωστό? Σωστά. Και εσείς έρχεστε εδώ, στο Κυκλάκι. Σωστά. Σας έχουν χτυπήσει πριν? Ναι, πριν, βεβαίως. Άρα όχι ο Ζιαζιάς. Βρε, ο Ζιαζιάς και αυτοί είναι μαζεμένοι όλοι. Γιατί ο Ζιαζιάς έχει κάνει τον κύκλο προφανώς. Είναι μπουλούκι, έχει έρθει και στο πλάι, δεν το έχω όλο το πλάνο. Είναι και μπουλούκι. Εγώ έχω φάει το χτύμα στο χέρι ήδη. Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ρογάλα. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ρογάλα. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Περιγράφει, λέει θα σας δείξω το πώς με χτυπήσανε. Δεν είναι αυτό που βλέπετε εκεί που ο Ζιαζιάς δεν με χτυπάει τελικά, είναι από το πλάι. Βάζει το άλλο βίντεο από το πλάι και έγινε αόριστος χρόνος, παρελθοντικός χρόνος. Με χτυπήσανε πριν και τώρα βλέπετε αυτό. Δεν έχουμε δει ποτέ το χτύπημα. Μας το είχε προαναγγείλει, δεν το είδαμε. Δείχνει ένα άλλο βίντεο, λέει το είδαμε πριν, δεν το είδαμε όμως. Όλα αυτά τα πολύ ωραία έχουν συμβεί σήμερα το πρωί, όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά και σήμερα το πρωί από τον Υπουργό. Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ρογάλα. Ναι. Αυτό τώρα δεν είναι άσκηση βίας πάνω μου, ρε Χρήστο. Για ποιο κοντά τα χέρια σας, γιατί σας τα κοντινώ εγώ. Σιωπή, Αναδεστάτη. Αυτό που σας λέω εγώ. Σιωπή. Σιωπή, γιατί θα πας κι άλλο. Ναι, για τον μίστε. Για τον μίστε. Ενά λοιπόν. Αυτό τώρα δεν είναι άσκηση βίας πάνω μου, ρε Χρήστο. Προσπαθεί να εκμεύσει από τους δημοσιογράφους οι οποίοι δεν έχουν δει ό,τι βλέπουμε όλοι. Προσπαθεί να εκμεύσει αυτό που ο ίδιος θέλει και τους το βάζει υπομορφή ερωτήσεως, ποντάρει στο ότι δεν θα πούνε κάτι οι δημοσιογράφοι. Είναι μια κλασική μέθοδος, παλιό ομοδίτικη, παροχημένη, αλλά σε τέτοιους κύκλους για να τσιμπήσει ψήφους, για να τον δουν οι ψηφοφόροι των Βορείων Προαστίων τι τραβάει ο Υπουργός και παραλίγο να το σκοτώσουν οι κομμουνιστές. Εκεί απευθύνεται, σε τέτοιο επίπεδο απευθύνεται και τσιμπάνε και είναι και πάρα πολλοί όλοι αυτοί. Προσπαθεί με τους δημοσιογράφους να καταφέρει αυτό που θέλει. Υφίστα με βία, κύριε Κούτρα. Ναι, υφίσταστε απειλή, να το πω. Βία, δεν βλέπεις το πράγμα που στείλω από πίσω μου, με χτυπάνε. Δεν το βλέπεις το βίντεο, με χτυπάνε από πίσω και μου πετάνε πράγματα. Καθώς γυρίζω λοιπόν να δω την τάξη, ζιουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου ποταμόδους, κύριε Κυμαρχιάρχε. Μα αυτό είναι Άνω Ποταμών. Άνω Ποταμών, βεβαίως, βεβαίως. Πολύ πριν το βζίουν του Άδωνη που θα πήγαινε η ανάπτυξη, που πάει η ανάπτυξη, ήταν ο Παπαγιανόπουλος πως καθηγητής του πέταξε ένα κονδυλοφόρο και πήγε 10 εκατοστά δίπλα και τα ίδια που λέει ο Άδωνης τα έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος τον βεβαίως βεβαίως, γιατί έφταιγε η Παπασταύρου με τη Γιαδικιάρογλου και τη Σταυροπούλου και όλες τις υπόλοιπες. Εδώ φταίει ο Ζιαζιάς, ο Παπανικολάου και όλοι οι υπόλοιποι αναλόγου σοβαρότητας και το μεν και το δε. Ήταν όμως πολύ ωραίο που έγινε αυτό στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, διότι βγήκε η βούλτεψη στην καλύτερη της ερμηνεία, στην καλύτερη της ατάκα, στο καλύτερο σκεπτικό, στην καλύτερη διέγερση νευρώνων του εγκεφάλου και μας έδωσε εκπληκτικό αποτέλεσμα. Θα το ακούσουμε τώρα, το έχουμε σπάσει σε 4-5 ηχητικά. Ξεκίνησε λοιπόν η κυρία βούλτεψη, έμπλεξε την Κεσαριανή, τις φωτογραφίες που έχουν δοθεί από την Κεσαριανή, την εκτέλεση των κομμουνιστών το 1944, την Πρωτομαγιά, με όσα έγιναν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Λένε λοιπόν ότι εκεί ήταν αστυνομικοί, κρανοφόροι κτλ. Συγγνώμη από το ΚΚΕ που δεν έχουμε φτιάξει ειδικό τμήμα της Νίκα Βεντέ για να κάθονται σούζα. Πάλι ίδια. Βεβαίως. Και έχουμε παιδιά της ελληνικής αστυνομίας. Στην Νίκα Βεντέ κάθονταν σούζα. Τα κολχώς. Α, πάμε τα παρακάτω. Δεν σας έχω διακόψει. Λέω, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Έτσι ωραία ξεκινάει. Θυμήθηκε την Νίκα Βεντέ, την αστυνομία της Σοβιετικής Ένωσης. Η αντρική φωνή που ακούγεται δίπλα είναι ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Βασίλης Μεταξάς, ο οποίος πολύ καλά κάνει και τη θυμίζει τα κολχώς, να πει όλο το έργο, δηλαδή την κασέτα, τη γνωστή που λέει είναι τόσο απολευστική και τόσο την έχουμε αγαπήσει, γι' αυτό κυρίως τα τελευταία που λέει. Αφού τα περάσαμε όλα αυτά με την Νίκα Βεντέ, έρχεται η σύγκριση με την Κεσαριανή. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Οι 200 της Κεσαριανής ήταν ήρωες. Έχω πολλά να πω γι' αυτό. Θα γράψω ένα άρθρο γύρω από αυτό. Ωστόσο, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Οι κομμουνιστές. Δεν, μάλιστα, γιατί ήταν και αρχαιομαρξιστές, γιατί ήταν και του Αγροτικού Κόμματος και γιατί τους αρχαιομαρξιστές τους λέγατε πράκτορες και χαφιέδες. Τους εκτέλεσαν γιατί ήταν κομμουνιστές. Τι θα γίνει τώρα. Ήταν εκεί γιατί ήταν κομμουνιστές. Μπορώ να μάθω, πείτε μπορώ όμως, να μιλήσω. Γιατί δεν το λέτε. Όχι, δεν τους εκτέλεσαν γιατί δεν ήταν κομμουνιστές. Μα τώρα δεν ξέρει η βούλτευση και ξέρει η βουλευτή του Κουκουέ και ξέρουμε όλοι. Και η βούλτευση θα πει, το έχει μελετήσει, έγραψε και άρθρο. Αυτά που θα ακούσουμε από εδώ και πέρα τα έχει βάλει και σε ένα άρθρο που το έκανε αναπαραγωγή από ό,τι είδα στο Twitter ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι πολύ σοβαρό το άρθρο, πολύ σοβαρός ο τρόπος σκέψης, τεκμηριωμένος με ένα συνειρμό που σπάει κόκαλα, το Βόρειο Πόλο στο Νότιο Πόλο, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Και όλο αυτό λοιπόν το ακούμε εδώ από την κυρία Βούλτευση. Κρατάμε την αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια, ότι αυτοί που εκτελέστηκαν εκεί ήταν ήρωες, αλλά δεν ήταν κομμουνιστές. Επειδή οι πέντε ήταν αρχαιομαρξιστές. Οι υπόλοιποι δεν έχει σημασία, ψάχνω και εγώ λογική. Δεν θα το πάμε έτσι, όπως το λέει η Βούλτευση είναι το σωστό. Οι άνθρωποι αυτοί που ήταν ήρωες, οι οποίοι ακούω τον κύριο Κουτσούμπα να λέει ότι είχαν εκπαιδευτεί από ποιον άραγε, από τον Ζαχαριάδη που έλεγε τον Μπλουμπίδη, Προδότη και Χαφιέ. Μην κάνουμε τώρα. Σε παρακαλώ, Σπύρο, κάνε μου τη χάρη. Έχω να πω κάτι. Μου δίνεις κάποιο χρόνο. Εγώ αυτό θέλω να πω. Μου τον δίνεις το χρόνο. Αν δεν τελειώσει την κασέτα, θα πάθει κάτι. Αυτοί δεν ήταν. Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί άκουσα κάτι συγκλονιστικό σήμερα το πρωί. Το άκουγε και εγώ, το έβλεπα εκεί, λέω κάτι συγκλονιστικό θα μας πει και μπαίνουμε στον πυρήνα του τρόπου σκέψης της Σοφίας Βούλτευση. Γιατί άκουσα κάτι συγκλονιστικό σήμερα το πρωί που δείχνει ότι δεν τους διδάσκεται τίποτε αυτούς που τους στέλνετε να ασκούν βία. Άκουσα στη Μυτιλίνη όταν είπε ότι ένας από αυτούς, ευχαριστούμε τον ελληνικό λαό που έφτιαξε το ψυχιατρικό τμήμα, είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, και εμείς κάτι κάναμε που χρησιμοποίησαμε σωστά και το φτιάξαμε. Και είπε αυτός, θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι που φτιάχνει το ψωμί. Τι καταλαβαίνετε από αυτό? Ότι πάει ο Άδωνης στη Μυτιλίνη, ένας υπουργός, και λέει: σας κάνουμε αυτό, σας κάνουμε αυτό. Και του λέει ο άλλος με αυτό το παράδειγμα του φούρναρη, ότι η δουλειά σου είναι να φτιάξεις και κάποια πράγματα. Κάθε κυβέρνηση στη θητεία της, κάθε υπουργός, κάτι θα αφήσει. Κάτι λίγο, πολύ. Θα αφήσει κάτι, εν πάση περιπτώσει, θα βαφτεί ένα στίχος, μια ανακαίνιση. Εδώ βλέπουμε τι γίνεται με τα εγγένεια και τα υπόλοιπα. Αυτό του είπε κάποιος εκεί στη Μυτιλίνη ως μεταφορά. Είναι σχήμα λόγου, το έχουμε μάθει στο δημοτικό. Καμιά φορά δεν μιλάμε απευθείας, χρησιμοποιούμε και τα σχήματα λόγου, υπερβολές, μεταφορές και ό,τι άλλο υπάρχει. Είναι η κυριολεξία και η μεταφορά. Εγώ το θυμάμαι αυτό, το είχαμε μάθει. Έτσι λοιπόν, του λέει του Υπουργού, ο φούρναρης θα βγάλει το ψωμί. Ότι και καλά, και εσύ ως Υπουργός κάτι θα κάνεις, ναι, αλλά δεν έχεις κάνει τα άλλα. Έκανες 5, δεν έχεις κάνει 95. Αυτή είναι η μετάφραση. Για όλους τους λογικούς ανθρώπους. Πώς τώρα η Σοφία Βούλτευση μπλέκει τον Άδωνη, το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, το Φούρναρη και την Κεσαριανή σένα. Θα πούμε ευχαριστώ στο Φούρναρη που φτιάχνει το ψωμί. Και βέβαια θα πούμε, γιατί πολλοί από αυτούς τους κομμουνιστές, αρχαιομαρξιστές και ό,τι άλλο ήταν αρτεργάτες και αρτοποιοί. Ήταν αρτεργάτες και αρτοποιοί. Και αυτός ο άνθρωπος που εσείς δεν τους διδάσκετε τίποτα τόλμησε τώρα που μιλάμε για τους 200 να λέει ότι θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι. Ναι ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ναι ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Είναι η καλύτερη βούλτευση ever. Έχετε καεί, το ξέρω, έχει καεί ο εγκέφαλος, θα το βάλουμε και ολόκληρο. Θα το περιγράψω κι εγώ. Λέει ο συνδικαλιστής στον Άδωνη στη Μυτιλίνη, εντάξει, όπως ο φούρναρης βγάζει ψωμί, έτσι και εσύ κάνεις κάποια έργα. Το πιάνει αυτό η Σοφία Βούλτευση και τι λέει, ότι πρέπει να σεβόμαστε. Γιατί 5-6 από τους εκτελεσμένους της Κεσαριανής ήταν φούρναροι, φουρναρέοι, αρτοποιοί. Και επειδή αυτοί ήταν αρτοποιοί, πρέπει εδώ. Να προσέχουμε και να. Το είπε υπουργός, την έχει βουλευτή, την ψηφίζει κόσμος. Εδώ ψηφίζει τον Άδωνη, κόσμος. Παρόμοιοι εγκέφαλοι, παρόμοιος τρόπος σκέψης. Επειδή λοιπόν. Πραγματικά είναι ωραία άσκηση λογικής όλο αυτό, ή παραλογισμού. Συνδέστε την Κεσαριανή, το Φούρναρη και τον Άδωνη Γεωργιάδη με τα γεγονότα στην Νίκαια σε ένα. Όλο αυτό το κατάφερα. Θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι που φτιάχνει το ψωμί.

74. Τσακώνονται δύο δοσύλλογοι σε ένα καφενείο στο Σύνταγμα. Μη με σκάς. Μεγάλος εκεί μέσα. Ο ένας καυχότανε για τα Δεκεμβριανά, τι έκανε, και ο άλλος για τις λίρες που είχε μαζέψει. Παράλληλα, ο πρώτος ήταν και ψευδομάρτυρας στην υπόθεση του Λαμπράκη τότε. Απίστευτο, υπήρχαν τέτοιοι. Άκου και είπε, ο Γκοζαμάνης ήταν στο μαγαζί μου. Υπάρχει στο δικαστήριο αυτό. Ήμουν παιδί τότε. Αυτή είναι η απογονή του και τα παιδιά του τα ίδια σκατά είναι. Ναι, καλά, δεν μου κάνει εντύπωση. Παρηρέχνω. Όχι. Εντάξει. Έρχομαι όμως Χανιά. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Πότε, για ξαναπες το πότε. Δεν θυμάμαι πότε, αλλά έρχομαι Χανιά. Α, όχι, θυμάμαι, θα το δω, περίμενε. Λοιπόν, 11 παίζω Σταυρό του Νότου. 12 και 13 Χανιά. Δύο μέρες ρε μάγκα. Δύο μέρες ο μάγκας. Και τρίτη μέρα 14 Σιτία. Δεν σε χάλασε. Όχι. Αντώνη Περουλάκη, μπορεί να έρθω Χανιά να δούμε τον Αποστόλη μόνο τον. Ε, αφού μπορείς να πας Χανιά, γιατί μας τα ζαλίζεις τόσο καιρό, μας τα κάνεις τσουρέκια. Γιατί ρε φίλε, θέλω να μιλάμε. Άμα, γιατί δεν μου το πες, θέλω να μιλάμε. Είστε καταπληκτικοί, ο Κερκυραίος. Ό,τι και να πείτε είναι λίγο για εμάς. Καταπληκτικοί. Καλοί είμαστε, τρογόμαστε. Εσύ που είσαι ο Κερκυραίος, έχεις ψηφίσει δένδια, ας πούμε. Καλό μου παιδί, έχω πάει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη. Αυτό φοβόμουν. Στα 87 μου χρόνια τι περιμένεις. Πολλά όχι. Α, μπράβο. Ο μπαμπάς σου, αν είμαστε συνομήλικοι, μπορεί να είμαστε καλά. Όλα είναι δυνατά. Αλλά σαν τα γυμνασμένα κολομέρια τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, κατάλαβα, να είστε καλά. Στο Θύμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Όλα καλά. Προσπαθούμε να συνέλθουμε από την κοτσάνα της Σοφίας Βούλτευση και τον τρόπο σκέψης της. Τον ζηλεύουμε, τον θαυμάζουμε. Τώρα στα υπόλοιπα, εκτός από την επίθεση κατά του Αδόνιδος για να τον σκοτώσουν, για να μην έχουμε τόσο επιτυχημένο Υπουργό Υγείας με ένα βίντεο και από κάποιους γιατρούς που δεν υπάρχει ούτε το βίντεο ούτε γιατροί που θέλουν να τον σκοτώσουν. Υπάρχει και ο απόϊχος της Κεσαριανής, των φωτογραφιών από την εκτέλεση του 44 και βλέπω και διαβάζω και ακούω και τους υπουργούς, έχουμε μεταδώσει 3-4 εδώ την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα τη Βούλτευση. Γενικώς έχουν φαγωθεί περίπου μια εβδομάδα να γράφουν και να λένε για τους εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, άνθρωποι που δεν έχουν και ιδιαίτερη σχέση. Στελέχοι είναι, υπουργοί είναι, ραδιάζουν ασυναρτησίες, ανοησίες και εμπαθή κατασκευάσματα, όπως αυτά που ακούσαμε, για να φέρουν το μεγαλείο των φωτογραφιών στο ανάστημα του νάνου που αυτοί σέρνονται μια ζωή. Γιατί αυτή είναι η αναλογία και αυτή είναι και η διαφορά. Σας ακούμε και σας βλέπουμε, μην κάνετε άλλη φασαρία, δεν χρειάζεται σαν τους άντιους ντενεκέδες, δεν μπορείτε να δείτε ψηλά. Πάρτε το χαμπάρι. Όλοι αυτοί που γράφουν για αυτό το θέμα δεν μπορούν να δούνε ψηλά. Δεν μπορείτε να δείτε τη γροθιά μπροστά στα πολυβόλα, ούτε την απόφαση, ούτε το χαμόγελο, ούτε και το πείσμα τους. Δεν μπορείτε να δείτε και δεν μπορείτε να τα καταλάβετε, ούτε να τα αγγίξετε, ούτε σας αγγίζουν όλα αυτά που δείχνουν οι φωτογραφίες. Και τι να καταλάβει η Βούλτευση από αλληλεγγύη, από ιδέες, από αγώνα, από αυτοθυσία. Τι να καταλάβει ο Άδωνης, ο Κερίδης και οι υπόλοιποι θλιβεροί, γραβατωμένοι σαλτιμπάκι που περιφέρονται μαζί με πολλούς δημοσιογράφους που περιφέρονται και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους και την εκτίμησή τους, τι ήταν, τι δεν ήταν όλοι αυτοί που στήθηκαν στον τοίχο. Είστε άσχετοι με οτιδήποτε μεγαλειώδες και ρωμαλαίο, ριζικά, φιλοσοφικά, δομικά. Το ανάστημά σας φτάνει από τη γη ως το χώμα. Εκεί κινείστε, αυτό είναι το ύψος. Μείνετε εκεί λοιπόν στο φυσικό σας χώρο. Καμία αντίρρηση, αγαπημένοι θα είμαστε πάλι. Αφού μισείτε οτιδήποτε κομμουνιστικό, τι βαλθήκατε να ακουμπήσετε πάνω σε αυτούς τους ήρωες? Γιατί? Σας χωρίζουν εκατομμύρια έτη φωτός από αυτούς και ένα σύμπαν αξιών που ούτε να το διανοηθείτε είστε ικανοί, ούτε να το πιάσετε, ούτε να το σκεφτείτε καν. Εσείς είστε με τους άλλους, με αυτούς που υπήρχαν στον ίδιο χώρο. Υπήρχε μία πλευρά, υπήρχε και άλλη πλευρά απέναντι με τα πολυβόλα. Μια ζωή ήσασταν με αυτούς που ήταν απέναντι από τους εργάτες κομμουνιστές, τους αρτοποιούς, που λέει και η Βούλτευση. Με την υψωμένη γροθιά, σε αυτή την πλευρά του θυσιαστηρίου ανήκετε, εκεί γεννηθήκατε, εκεί μικραίνετε αντί να μεγαλώνετε. Είστε απευθείας όλοι αυτοί που γράφετε και λέτε αυτή την εβδομάδα, απόγονοι δοσιλόγων, συνεργατών και λαδεμπόρων. Οπότε, τι φαγώνεστε με την ηρωική κληρονομιά, δεν σας αφορά, μείνετε στη σάπια τη δική σας. Δεν το βλέπετε ότι δεν ασχολείται κανείς σοβαρά μαζί σας παρά μόνο για να γελάμε. Μεταδίδουμε, βάζουμε αποσπάσματα, δεν σας έχει προβληματίσει ποτέ αυτό. Και προφανώς δεν σας φοβάται κανείς και η όποια σχολεία είναι μόνο για να γελάσουμε, να αναδείξουμε το αστείο της υπόθεσης ή το φεδρό της υπόθεσης που πάντα σε αυτό το δεξιό ακροδεξιό χώρο υπήρχε, αν δει κανείς και τα παλιά βίντεο των προγονών σας.

Αποστολή. Έλα. Ο Σωτήρης είμαι. Γεια Σωτήρη. Πήρα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος μετά τη συνέντευξη του βασιλιά μας, τον κύριο Χατζηνικολάου. Και πως την πάσχω μαζί του 100%. Καταλαβαίνω το να είσαι στη χώρα σου και να είσαι αλλοδαπός όπως ο βασιλιάς μας. Εγώ αναγκάστηκα να πάρω ξένο διαβατήριο που μας το δώσαν οι Δανείοι, αλλά μέσα έγραφε ότι είμαστε ανιθαγενείς. Αυτό ή εδώ βλέπεις πως είναι τα πράγματα, σου λέει κάτσε, μην μπλέξουν κι εμείς με καμιά βάρκα κανένα λιμενικό. Άσε με. Εγώ θα σου πω την άλλη πλευρά όμως του νομίσματος. Είμαι 36 ετών, 34 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα και κάθε δύο χρόνια ανανεώνουμε άδεια παραμονής. Οπότε γι' αυτό το λόγο συμπάσχω κι εγώ απόλυτα τον βασιλιά μας, αυτό το μεγάλο μας τον. Τα ίδια τραβάγατε μέχρι χθες. Ναι, ναι, ναι. Ο βασιλιάς τι τράβαγε, νομίζω, στις ουρές ήτανε. Με εσάς, την πλέμπα. Άσε με τώρα. Γι' αυτό σε πήρα, γιατί είμαι βαθιά συγκινημένος, δηλαδή καθόταν από πίσω μου μέσα στο κρύο εδώ στην Πέτρου Ράλη στο Αλοδαπούλ. Αυτό είναι τώρα να βρωμάει το χνότο του χαβιάρι και να τον έχει πίσω. Έλα σε παρακαλώ. Ναι, πραγματικά, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τον διώξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον ξανακάνουμε πάλι βασιλιά. Δεν γίνεται. Καλά, θα χάσει κυβέρνηση αβελώνει με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, αλλά ναι, ενώ δεν θα το καταλάβει και κάποιο. Μάθετε καλύτερα ελληνικά. Εγώ το βασιλικό το προτιμώ, είναι πιο πλουμιστό. Ναι, και βέβαια, αλλά γι' αυτό επειδή έχει περάσει τόσα πολλά. Από τον Άξι τον Τασούλα και να μην είσαι σίγουρο άμα είναι κανονικό ή με εγκεφαλικό όλο αυτό. Καλύτερα τον Ντεγκρέ, πλουμιστό, τα στέματά του, όλα αυτά χίλιε φορέ. Και βέβαια, και τώρα πόσο μάλλον που είναι και Έλληνα, έτσι δεν είναι πια. Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι είναι κι αυτοί. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι. Έλληνοι είναι κι αυτό, γι' αυτό σε πήρα κι εγώ, γιατί κι εγώ 34 χρόνια καθότι νιώθω Έλλην, αλλά στα χαρτιά είμαι αλλοδαπό. Δεν σου φταίει κανεί. Κουράγιο στο βασιλιά μα, είμαστε μαζί του. Κουράγιο στο βασιλιά, πραγματικά. Και σε συνέχεια των προηγουμένων βλέπουν όλοι αυτοί ότι μιλάμε για τους προγόνους τους και θέλουν και αυτοί να μιλήσουν για τους προγόνους μας. Ναι, μιλάμε εμείς για τους δοσύλλογους, τις τρεις φασολάδες που τρώγανε, τους μπακάλιδες, τους σταγματασφαλίτες, γενικώς όλο αυτό τους Έλληνες, τους ωραίους Έλληνες, τους καθαρόμοιους Έλληνες και αισθάνονται την ανάγκη τώρα που βγήκαν οι φωτογραφίες να μιλήσουν και για την από εδώ πλευρά. Οκ, κάντε το. Σαν να λέω, είναι πολύ διασκεδαστικό και πολύ ωραίο γιατί βλέπω και επιστήμονες, ο Καλύβας και διάφοροι άλλοι τέτοιοι. Εγνωσμένου κύρους και πρωταγωνιστές στα ντοκιμαντέρ του Sky, όλοι αυτοί, αισθάνονται την ανάγκη να τοποθετηθούν. Για δε το θέμα του Γενικού Κρατικού Νικαίας και την απόπειρα δολοφονίας κατά του αγωνιστή υπουργού, με τους γιατρούς. Είμαστε με τους γιατρούς, ό,τι και αν κάνουν. Είμαστε με τους γιατρούς, ό,τι και να κάνουν οι γιατροί. Αυτοί κρατάνε, αυτοί μας σώζουν, αυτοί είναι αυτοί που θα αντιμετωπίσουν εμάς όταν πάμε σε αυτά τα νοσοκομεία. Οι υπουργοί διαχρονικά επιτίθενται κατά των νοσοκομείων και κατά των γιατρών και επιτίθενται και στην υγεία μας. Για να έρθουν μετά αυτοί οι γιατροί των 1.500 χιλίων με υπερορίες με που τους χρωστάνε να κάνουν ό,τι μπορούν. Και επειδή η Σοφία Βούλτεψη είναι πρωταγωνίστρια της καρδιάς μας και των ημερών, είπε και κάτι για τους σημερινούς κομμουνιστές, όχι μόνο για τους αρτοποιούς τους παλιούς. Για μένα δεν μπορείς να κάνεις χιούμορ λίγες μέρες, λίγες ώρες βασικά ήταν, αφού είχαν γίνει οι αποκαλύψεις των φωτογραφικών ντοκουμέντων της Κεσαριανής. Καταλαβαίνετε ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός και επικοινωνιακά έχει καταλαβαίνει τι κάνει. Όταν λοιπόν έρχεσαι λίγα 24 ώρα μετά από αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε με τους ήρωες κομμουνιστές Κεσαριανής και αποκαλείς τους κομμουνιστές δράκουλες, θα μπορούσε να πει μια λέξη. Δεν χρειάζεται να πει κομμουνιστές. Μπορούσε να πει. Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδιά. Δεν έχει. Κυρία Βούλτεψη, η ορολογία. Κοινή... Αυτή με μια σφαλιά δεν φεύγουν. Δεν είναι έτσι. Ακούστε. Την πλάκα μου κάνετε. Τώρα τα ζήσαμε. Τα ακούγαμε μέσα στο σπίτι μας. Παρακαλώ, μην διακόπτε. Τώρα τι λέτε. Κυρία Βούλτεψη, ελάτε και την κάμερα στο κύριο Μελίδη. Ελάτε. Ένα λεπτό να. Αφήστε την να μιλήσει. Τα έχει ζήσει στο σπίτι της. Ξέρει η Σοφία Βούλτεψη. Για κλείσιμο, ο γιατρός, ο πρωταγωνιστής των ημερών, ο Δημήτρης Γιαζιάς από το Γενικό Κρατικό. Δεν ξέρω και δεν θα κάτσω να ερμηνεύσω οτιδήποτε μπορεί να σκέφτεται, να πράττει ή να κάνει ο Υπουργός Υγείας. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ας το εξηγήσει ο ίδιος. Εγώ ερμηνεύω τα γεγονότα όπως τα βίωσα και σας ξαναλέω ότι η κυβέρνηση θέλει να πάμε σε. Άρα ούτε τον χτυπήσατε ούτε τον φτύσατε. Το είπα προηγουμένως και το έχω πει και γραπτά. Ότι αν υπάρχει υλικό που να το λέει, επειδή δεν του αξίζει ούτε να τον φτύσεις, ούτε να του κάνεις οτιδήποτε άλλο και επειδή έχω μάθει τις διαφορές μου και τις διαφωνίες μου να τις εκφράζω με συλλογικό τρόπο μέσω των συνδικαλιστικών μου οργάνων. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά δεν θέλω να είμαι ο απολογούμενος αυτής. Αυτός που πρέπει να είναι ο απολογούμενος είναι ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση. Αυτές οι εικόνες, ξαναλέω, είναι χούντα. Τίποτα παραπάνω. Δεν αξίζει να φτύσουμε τον Υπουργό. Και πώς θα τον προστατέψουμε από τις βασκανίες και τα ματιάσματα. Με φτύσιμο, έτσι δεν λέμε. Φτούσου να μην βασκαθείς, μασκαθείς, ανάλογα την εκδοχή. Με αυτές τις εικόνες φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις, μαγκαζίνα, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αποστόλη, φρέν, καλό μεσημέρι. Επίσης. Ρε, τι πήγαμε να πάθουμε, ρε, χθες. Τι πήγατε να πάθετε χθες. Σας σκοτώναν οι κομμουνιστές, τον Άδωνη. Σήμερα θα με σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία. Ναι, και το έψανε κάπου. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Όπω τι είσαι, αγόρια, δεν μπορούσε να κοιμηθώ, ρε, φίλε. Αφού σήμερα το είπε. Από χθες όμως που το έβλεπα εκεί στα κολοκανάλια εκεί που θα το λιτζάραμε, θα το κάναμε. Ναι, ρε, παιδάκι μου. Και μετά, τι θα έκανε η Βενετιά χωρίς βελόνι. Έλα, παιδά, μόνο πελάτη, δεν θα πω, παιδί. Άσε με, είσαι κι εσύ. Αλλά είμαι κι εγώ σκασμένος. Είμαι για τον Άδη, για αυτό το κουμπί. Δεν ακούγεσαι και καλά. Τα είπαμε, χάρη καγιά. Ο Τάισον, να δείτε το σπίλο. Ποιος Τάισον, ο Μάικ Τάισον. Ο Νίλς Γκρας Τάισον, ο μεγάλος. Α, άλλος Τάισον, δεν είναι με τις μπουνιές, είναι άλλος. Λέγει αυτός. Λέει και ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Δεν θα βγάλω μακρύ έτσι. Τώρα για τους εξωγήινους. Αυτοί που και αυτός πήγε τους εξωγήινους. Και ο Τάισον. Εντάξει. Έχει παραγίνει. Τώρα που θα ανοίξει ο Τραμπ τα αρχεία, τώρα να δω τι θα κάνεις εκεί, θα εκτεθείτε. Εγώ απλώς δεν είμαι, σε μένα ήρθα. Να δω τι θα λες μετά που θα σας ξεβρακώσει ο Τραμπ όλους όλα. Να δείτε πόσο δύναμη έχει. Αλλά να σας πω, εκεί στην πλατεία Καριτσίνη και το βιβλιοπωλείο να πάρω το. Έχει και καφετέριες. Δηλαδή, άμα είναι να μου πεις τι έχει Καρίτσι, το ξέρω. Είμαστε μόνοι στο διάστημα. Αλλά. Ποιοι? Όχι, λέει ο Τραμπ, όταν το υποβάλλεις μία. Αυτάσαμε και στον Τραμπ. Τα βλέπεις, τα λέω εγώ. Αυτός λέει υποτάσσομαι. Υποτάσσομαι το Σατανά. Όχι, τα UFO. Πρεσβείατος δεν το βλέπει αυτό η Κίμπερλι. Απεταξάμινα λε. Κίμπερλι τι κάνει. Μπότοξ τι κάνει. Μπότοξ και πάει στον Αργυρό. Τι θες να κάνει, βλέπεις να κάνει κάτι άλλο, άσε με τώρα, έλα, γεια. Είμαι Ευρωπαίος, τονίζω το παίος. Λοιπόν, Άδωνη, σε φτύνει ο γιατρός διότι έχει βγάλει τα μάτια του για να σπουδάσει να γίνει γιατρός και του δίνεις βρε καραγκιόζη 1500 ευρώ βασικό μισθό. Ο δε γιατρός που είπα του ρεπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Επειδή έχω πολλούς πελάτες γιατρούς, ενώ μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές, δίνεις στο γιατρό 1500 βασικό μισθό. Στο γιατρό που βγάζει τα μάτια του για να σπουδάσει. Γιατί οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτεροι στην Ευρώπη. Να σου πω κάτι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτούς που υπερασπιστήκανε τη Βιολάντα τον επιχειρηματία. Φίλε, το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, δεν πέρασα παρατήρητο. Αυτό το πράγμα όμως της ανασφάλειας και του φόβου το έχει καλλιεργήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ ένας λόγος που δεν ψηφίζω Μητσοτάκη είναι αυτός και το έχω πει πριν από 2 χρόνια. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος καλλιεργεί την ανασφάλεια και το φόβο. Αυτό είναι δουλειά και του Μητσοτάκη. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Χαίρομαι που σε ακούω. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση μας δουλεύει απλήστως, όπως έλεγε και ο φίλος μας ο Μαγειρίας. Απλήστως. Γιατί ακούω σήμερα τα κριτικά του Άδωνη και εντάξει, όπως δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτες πιστεύαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν. Η παπάτσα έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Ναι. Yes, please go on. Yes, please go on. Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω από αυτό το πράγμα και ήθελα να ακούσω και το feedback το δικό σου. Α, μάλιστα. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Εντάξει, απλήστος λοιπόν. Απλήστος. Απλήστος. Αποστόλη. Έλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα το ίδιο. Δεν πολύ καλή μου που σε πετυχαίνω. Αποστόλη. Τι θες. Είχα έρθει από εκεί και σου είχα αφήσει σοκολατάκια, το πήρες. Πού? Στη δουλειά. Εμένα. Ναι. Τώρα κοντά. Μετά τις γιορτές, κάτι γαλλικά. Γαλλικά. Ναι. Να ρωτήσω, δεν ξέρω, λες να μου τα σούφρωσαν. Δεν μου δώσαν κάτι. Δεν νομίζω να τα σούφρωσαν οι άνθρωποι. Εγώ νομίζω, του ξέρω. Καλά, ψάξε, Αποστόλη. Είχε και ένα γράμμα. Τι και γράμμα. Πεσηματική. Γκομενικό. Δεν ξέρω, ο καλός μου το είχε βάλει το γράμμα. Ο καλός σου το έβαλε. Ναι. Πεσηματική. Από τον καλό σου. Όχι, αποστολή ψάξε. Γιατί είχαμε την αγωνία. Αν τα πήρε ή δεν τα πήρε. Αμαν. Θα ψάξω. Λίγουνε τέλη Φρεβάρι, μην τα κρατήσει για πάντα. Να τα φας. Τα σοκολατάκια. Ναι. Θα πάω άψαλτο. Πρέπει να τα φάω, βέβαια. Καλά, αποστολή ψάξε. Έγινε, ευχαριστώ. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι. Ναι, εδώ.